feest. Fans van Voorde. Aldi. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. 538 Nieuws. 3 uur. Vliegmaatschappijen maken misbruik van de oorlog in het Midden-Oosten, zegt reiskoepel ANVR. Ze vragen woekerprijzen voor tickets terug naar Europa. De vluchten zijn zo schaars dat mensen soms 10 keer zoveel betalen als normaal om maar mee te kunnen. De ANVR noemt geen maatschappijen bij naam. Een verdachte van een 34 jaar oude moord in Den Haag is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Hij was vorig jaar opnieuw opgepakt voor de moord op een Haagse garagehouder in 1992. Toen zat hij ook al een tijdje vast als verdachte. Het betekent vrijwel zeker dat de zaak onopgelost blijft. Schaatster Antoinette Rijpma de Jong is tweede geworden op de 500 meter van het WK Allround in Heerenveen. Op de Olympische Spelen werd ze nog kampioen. Nu won de Japanse Takagi. Bij de mannen kwamen de Nederlanders er helemaal niet aan te pas. De beste was Marcel Bosker op de 15e plek. Max Verstappen is helemaal in orde na zijn crash bij de kwalificatie voor de Grand Prix in Melbourne. Hij heeft voor de zekerheid een scan laten maken van zijn handen. Hij baalt wel dat hij helemaal achteraan start en hoopt nog 6e of 7e te worden. De crash kwam doordat de achterwielen spontaan blokkeerden. Vanavond en vannacht mistig en 5 graden. Morgen klaart het op vanuit het zuiden en wordt het rond 15 graden. Maar in het noordwesten blijft het bewolkt. En dat was het nieuws op 538. Zometeen de grootste hits in de 538 top 50. Eerst kort verkeer. 9 vertragingen zijn er op dit moment. Dit zijn de 3 grootste files. A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen. Daardoor een ongeval 13 minuten vertraging en de lengte neemt af. A50 Zwolle-Apeldoorn voor Heerden 31. En de A76 Geleen richting Keulen voor Duitsland. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten en 14 minuten vertraging daardoor. Snelheidscontrole op de grootste weg van dit moment is die op de A2 Maastricht richting Echt bij Meersen. Hectometerpaal is 250.0. En check voor het volledige overzicht de app van Flitsmeister. Het leek zo mooi, een verbouwing zo klein. Dat blijkt dan toch een draagmuur te zijn. Geen zorgen, Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je 4e box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Geen zorgen, Van Bruggen. Voor jouw hypotheek, kijk op vanbruggen.nl. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand. De 538. Yes! Yeah. Oftewel, de Pyjama Tweedaagse. Welkom. En dit was de top 3 van vorige week. Shakira en Zoo. En daar Taylor Swift. Voor Bruno Mars. Hey guys, it's Bruno Mars. De 538 top 50. Ooh, you gotta get down, you know what to do. Hey, Mr. DJ,

tell me, when is the next time I'll run into you? It sounds insane, right? I'll take the same flight. Wait at your bedside. I'm quite right next to you. I'm going stateside. Yeah, I'll see you tonight. Tell me, how did a girl like me get into you? Never been abroad before, but I'm knocking through your door. But you're nice, so I stay. Never met a British girl, you say. No one treats me this way. All the boys out here the same. What can I say? What can I do? I'm trying to be the girl that you're talking to. You're talking to me. You can be my American. You can be my American. Why can't you say right that you want me to? Dat doen van 48 naar 45. Hey, geniet lekker van je weekend. Ik wens je een zachte hangmat en een keiharde radio. Zometeen hoor je een nieuwe hit van een superster die al een dikke 400 weken in de Nederlandse hitlijsten stond. Wie het is, hoor je zo als hij weer huilend thuis komt. Want dan is hij weer terug waar hij hoort in zijn 538 of 50. En ook Kensington en Tyla, hoor je zo? 538 of 50, Radio 538. Luister je dit weekend naar Radio 538? Dan kan je zomaar een ervaring rijker zijn. Oh my God. 538 presents Kensington. Live. Win 2 tickets. En ga 3 december naar de Ziggo Dome. Dit weekend is Kensington Weekend. Check 538.nl. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Je ruikt de lente al. En terwijl de dagen weer langer worden, worden de nachten alleen maar beter. 538 Dance Department. Vanavond neem ik Armin van Buuren je weer mee onze nacht in. Zodra ik de nieuwste van Fred again, heb ik nieuwe muziek van Another. En komt Hilo langs in onze hotmix. De opwarmer van het festivalseizoen. Vanavond 9 uur. Dance Department op 538. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Momentje voor jezelf. Maak er een magazine moment van.

538 Top 50. 43. Stop trying to read my mind. I'm not her and she's not me and you're not mine. Difficult being, though yeah with me. Baby I'm a D&D. Please don't bother me. AP no BB. Flawless diamond face. You gotta make me freeze. Reasons that you gotta. De ruikende hit nog steeds uit de lijst. Je hoort in de 538 op 50. Tyla op 43 en Chanel. Hey, de derde nieuwe hit is van de gast die al 400 weken ervaring heeft in de Nederlandse hitlijsten. En nu is hij eindelijk weer terug. Ja, ik weet het, ik ga klinken als een oma, maar ik ga het toch even zeggen. We hebben je veel te lang niet gezien, Jorban. Hier, deed een bitterkoekje. Hij is terug op 42, Save My Love. Met Khalid en Griffin, dit is Kygo. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck. Somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Somebody else. Somebody else. Somebody else.

Damiano David, Tyla en Nile Rodgers op 40 heden bestaan bizarre awards. Zo is er de award voor het gebouw dat het meest lijkt op een piebel. Die wordt jaarlijks uitgereikt door een magazine in New York. Er is ook een award die elk jaar wordt uitgereikt aan mannen met de mooiste mat in hun nek. Weet je, zo'n kapsel van de voorkant ben je accountant, van de achterkant Roadie van AC/DC. Reinier Zonneveld heeft ook een award. Dat is gewoon de Edison Popprijs, omdat hij zo waanzinnig goed is in muziek maken. Je hoort hem nu met Gordo. Ja, ik weet, je hebt een nieuwe man, ik heb een nieuwe plan, met zoveel intrekken. De laatste keer dat ze je zag, moest in een sprint trekken. En elk weekend wil ik tijd met mijn kind hebben. Ja, voor de advocaat, want ik heb er al twee. En ik weet wat jij te besteden hebt, en dat valt best mee. Ik hou van haar, ik haat haar, en ze haat ook veel van mij. Hoeveel dan? Zoveel. Maar gekregen van mijn moeder, dus van mij.